Az utóbbi évtizedekben egyre többen keresnek bizonyosságot a különböző misztikus és ezoterikus irányzatokban, aminek oka lehet, hogy a mai ember csalódott a hagyományos vallásokban és a tudományban. Az emberek lélekben elmagányosodtak. Az ezoterika pedig az önmagukkal való foglalkozás, az önismeret lehetőségét is kínálja. Az ezoterika eredeti jelentése szerint csak a beavatottak számára elérhető és érthető titkos tanokat jelentett. Ezzel szemben ma már az összes ilyen kategóriába sorolt tartalom hozzáférhető a könyvesboltokban. Polcain. A legtöbb női lap elképzelhetetlen ezotéria rovat és horoszkóp nélkül, a vonzás törvényét hirdető influencerek és tiktokerek pedig modernkori sámánokként tevékenykednek a közösségi oldalakon. Az ezoterikus tartalmak közé tartozik még például a jóslás, a karma, a reinkarnáció, de népszerű gyakorlat a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét is. Lényege, hogy a folyamatban résztvevők szándékosan irányítják a figyelmüket mindarra, amit csinálnak és éreznek, hogy ezáltal az adott pillanat szándékolt, tudatos, ítélkezésmentes megélését érjék el. Az ezotériának van egy eredeti jelentése, és az eredeti jelentése az nem ennyire pejoratív, mint amennyire... A befelé figyelés, nem? A belső utakat jelenti. Aha. Tehát a külső utak az exotéria, a belső utak az ezotéria. Tehát a minden, ami befelé vezet, a belső megismerés útjai, ezt jelenti az ezotéria. És egy csomó olyan területet jelentés foglal magába, ami amúgy vallásokhoz tartozó szertartási vagy tanok rendszerének a autentikus része. Azáltal válik New Age-é, hogy szervül benne a vallás és spiritualizmus a tudománnyal. Tehát tudományos igénnyel áll hozzá a valláshoz, tudományos igénnyel áll hozzá a spiritualitáshoz, márpedig ezek különböző tudomány, vagy különböző különböző megismerési területek. Persze. Amikor ilyen műszerekkel mérik az aurádat, medichlorián szintedet. Igen, meg méri az aurádat de azzal a pálcával. Nem ettől ezotéria, mert egy csomó dolog, amilyen ezoterikus, vagy amit mondjuk azt, hogy az elismertebb és nagyobb hagyományú világvallásoknak a hívei nem tartanak, nem vesznek komolyan, holott igazából egy kutya a kettő, akkor nem feltétlen olyanokra hegyezik ezt ki, akik műszeres mérést meg a televízióban ugye a hűtőszállal való távgyógyítást alkalmazzák, hanem mondjuk az egy ilyen ingázás. Azt nem gondolom műszeresnek. Vagy azt gondolod, hogy itt az ötvösnek a minden, meg a földforgásának az áltudományos dolgait kölcsönzik bele a jóslásba? Hát gondoljatok arra, a víz memóriája például. Ja a New Age-nek, igen, az emlékező víz, meg igen. A Grabovoi számok, hogy írd rá a számsort egy palackra, tedd be a hűtőbe, nem tudom azt, hogy be kellett tenni, vagy valahogy hagyd ott az üveget. Vannak ilyen számsorok, kikeresheted a Google-ön, vagy csak találj ki egyet, mert úgy sem működik. És vársz, és akkor majd az fog történni. Aha. És de úgy, hogy folyamatosan van, nem tudom, a nátha ellenszere, a rák ellenszere, meg a minden gyógyító szám, de minek aha. van? Minek vannak külön ezek a számok? Miért nem csak a minden gyógyító szám van? Van olyan ember, aki szeretne náthás lenni, de rákos nem? Vagy szeretne rákos lenni, de náthás nem? Igen. De igazából ez egy kicsit messzebbre vezet, mint maga az ezotéria, már nem. Tehát ott ez egy homeopatikus jellegű beavatkozás, amiről most te beszéltél. Tehát, hogyha mondjuk vannak olyan számok, amik gyógyítanának. A víz memóriája is ilyen homeopátiára emlékeztető, igen, mert annyira emlékszik a víz, mint amennyi hatóanyag a homeopátiás szerben van. Tehát ezt elismerem. Igen, az kérdés, hogy ide sorolnánk-e a homeopátiát az ezotériához, de hogyha visszakadjuk... Én magam részéről igen. Igen? Tudományos igénnyel házal valamivel, aminek van jótékony hatása, mint bármilyen placebónak. Uh-huh. De hogy egy... Ha leosztod az Avogadro féle számmal azt a oldási mennyiséget, tudod, nem tudom milyen exponenciális, úgy van kifejezve, hogy hányszor oldották fel egy az X arányban, hogy a végén, tudod, hogy ne kelljen felfognod, hogy ez nagyobb, mint 10 a 23-on szor van. Tehát ha nem fogyasztasz el megfelelő mennyiséget benne, akkor egy atomnyihoz sem jutsz hozzá. Jó, ezt értem, de hogyha a Robi definíció igaz, az ezotériára, mi szerint az a belső, eredetileg a belső megismerés útját jelezte, és a New Age-et pedig úgy hozott ki az egyenletből, hogy hozzárakod a tudományt, vagy a tudományos nem igényt, valamilyen tudományos maszlagot. Igen, ez rontotta meg, és ezt tette pejoratívvá az ezotériának a fogalmát. Így van, de és itt egy kicsit a befelé fordulása, hogy a belső megismerése kanyarodva, ez, amit te mondtál, osz, illetve a homeopátiás szerek, bár ott van mellett a tudományos maszlag, nincs mellette a belső megismerés. Ott egyszerűen csak meg akarok szabadulni egy betegségtől. Viszont az, amit az emberek keresnek, ugye itt a bejátszóban is elhangzott, hogy a hagyományos vallásokban, a tudományokban csalódott, elmagányosodott emberek, akik keresnek valamiféle kiutat az életből, és ezek kínálják az önismeret lehetőségét, már maga az ezotéria és az ezoterikus irányzatok. Szóval ebben az esetben mondhatnánk-e azt, hogy amik régen mondjuk a pszichedelikumok voltak, és amiket a pszichedelikumok által elértek az emberek, vagy beavatott művek által, vagy olyan művek által, amik által beavatódnak, azoknak, ugye azok eltűntek, vagy nem élnek már, vagy illegálisak lettek, nem élnek velük az emberek, nincs velük, vagy nem használják tulajdonképpen. Ennek a helyébe lépne be valami, amit ezotériának nevezünk, ami ezt a vágyat kielégíteni, de egy különbséggel, hogy még ezeknél a hagyományos formájú megismerési módoknál, ahol ezt a belső utat végig tudod járni, akkor csak visszautalok mondjuk a pszichedelikumokra. Ott neked valamit bele kell tenni. Hozzá kell tenned, hozzá kell adnod valamit, hogy azt az utat te végig tud járni. Hát be kell fizetned sorsoddal, az meg a pszichéddel a fedezetét, igen. Pontosan. Igen. Itt viszont ez kimarad. Itt gondolkozz pozitívan, és ez mindent meg fog oldani, a szavait teremtenek, és hogyha pozitívan beszélsz, pozitívan gondolkodsz, akkor ilyen a tünetékkezelésnek a hamis ígérete, hogy ez valós gyógyulás. Igen. Lehet. Igen, én nem vagyok teljesen az ilyen, mondjuk azt, hogy akkor a New Age ellen, nem is mondom direkt az ezotériát, mert a belső úttal mélységesen egyetértek. De a következő, én azt hiszem, hogy ez a legjobban leegyszerűsített álláspontszerűségem, hogy mi a baj ezzel a New Age-ezéssel. Az, hogy nincs úgy, amit hisznek, tehát, hogy ez hihetetlen, ez hülyeség, ilyen nincs is, mert azt gondolom, hogy ez nem baj, mert a többi sincs. Tehát, hogy bármilyen vallásról ugyanezt el lehet mondani, hogy nem létező dolgokról beszéltek, csak hogy a nem létező dolgok nagyon fontosak. Érted? Viszont vagy az a baj vele, és ez viszont nekem ez a szögem erre, hogy nem jó felé vezet, hogy vajon jobb embert, jobb szándékot, jobb következményeket maga után hagyó, jobb közérzettel rendelkező, jobban odafigyelő, kevésbé félő, jobban szeretni képes, nem bosszúálló, nem irigy, nem kapzsi embert hozza létre az, hogy kiingázom, hogy jövő héten nyereke a lottón, vagy tudod, most ez kicsit ilyen pejoratívan fogalmaztam, de hogy bármilyen hitről van is szó, amit az intelligenciának a magas lováról nézel, és hülye vagy, tesztel, hiszed, hogy nem ez kéne legyen a vizsgálati szempont, hanem attól az ember jobbá válik, elviselhető-e számára, vagy a környezete számára az élet, mert ha igen, akkor higgyenek, amiben csak akar. Ha pedig nem, akkor van problémám. De nem ide sorolnál a profétáit, a bocsánat, Robi, csak a Szabó Pétert és társait is az ezotériához, legalábbis én oda sorolnám. Nem, az kevesebb, mint ezotéria, mert az ezotériában legalább van egy olyan módszer, ami amúgy eredeti állapotában még működőképes volt, vagy még autentikus volt, egy vallási funkció ki van emelve a maga vallási kontextusából, és el van adva neked, mint egy tudományos vívmány. Ugye a tudomány kínálta vallásnak neked. Vallásnak csomagolt. A tudomány... Szabó Péter az exotéria, hát a kifelé élés a pénzszerzésnek a művészete. Igen, a tudomány, igen, a tudomány az, ami neked a gyors megoldást kínálja a bajaidra. Fáj a fejed? Nincs idő a fejfájásra, saridon. Tudod, megtapadt a fertőző mocsok a perem alatt? Hát akkor ahhoz meg ez a tudod, ez a forgó WC tisztító kell. És na, ez mindenre van egy hatékony megoldása a tudománynak. És az ezotéria a New Age által megrontva úgy működik, hogy kiemeli a vallási kontextusából az adott jegyet, és abból legyárt neked egy saridont. És úgy csinál, mintha ez egy nagyon hatékony és gyors megoldás lenne a te bajaidra. Csak hogy az a valami, ami egy vallás tanrendszerébe és életgyakorlatába ágyazva működőképes és autentikus és szerves és valós, az abból kiemelve és egy ilyen hatékony módszerként, módszerré legyalázva, módszerként eladva neked, már szélhámosság. Akkor, hogyha ezt módszer, igen, ha módszerként és nem gyógyszerként adják el, itt azért tegyünk különbséget azok között, akik a New Age irányába viszik el az ezotériát, és azok között, akik mondjuk a mai orvoslásban, mondjuk pszichiáterek használják azokat a vallási... Igen, de módszerként és gyógyszerként is probléma, mert ez nem módszer és nem gyógyszer, hanem ez egy életgyakorlat, ami ki lett emelve a maga teljességéből, a maga egészéből, valahol a hinduizmusban, vagy valahol a prekolumbián amerikai vallásosságban gyökerezik, de nem akarom az egészet, hanem egy hatékony módszert akarok gyártani magamnak ebből. Ezt én értem, de mondjuk vegyünk egy pszichedelikumot, amit használnak az orvoslásra mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Kanadában, a mikrodózisban is, akár a varázsgomba. Annak van egy vallási, ugye Amerikában, Dél-Amerikában van egy vallási kontextusa, ahogyan azt használják, és most már van egy gyógyászati kontextusa, ahogyan használják. Igen, de ezt is lehet autentikusan, ezt is lehet autentikusan, és ezt is lehet elfajzottan művelni. Tehát, és na ez a kérdés, hogy hol húzódik a határ a kettő között, az elfajzottság és az autentikusság hát között. Ott, hogyha, nyilván, hogyha a kiskegyet hátoldalán olvasom, nem, ki, ezért három mondatban. Ott húzódik a különbség, hogy meg akarsz-e változni, vagy pedig hasznot akarsz-e belőle húzni. Ez a döntő kérdés. Viszont akik jó hiszeműen olvassák a horoszkópokat, ugye asztrológia, azok nyilván meg akarnak változni, vagy... De hogy is a jövőt akarják tudni. Ki akarják fürkészni a jövőt, hogy hasznot húzzanak. Valójában a lottószámokra kíváncsiak. Szeretnék, ha jó dolgok történnének velük, de nem szeretnének ők jó dolgokat tenni a saját érdekükben. Én azt hiszem, hogy itt is húzódik egy óriási határ, bármi akkor is, ha vallásról van szó, és akkor én ideértem a katolikusoknak az imáját, a reformátusok imáját, ideértem a Pureland buddhistáknak azt az elképzelését, hogy az Amitabha Buddhának a nevének az ismételgetése az kvázi mennyországba juttat, vagy megszabadít a szamszárából. Hogy tudod, nem az van, hogy neked tenned kell, és amit teszel, gondolsz, és ahogy a dolgokhoz hozzáállsz, annak következménye van, hanem pusztán ülök a szobában, alig mozgatok meg hullámokat a világban, tudod, hogy ennek jó vagy rossz következménye legyen, viszont ismételgetem valakinek a nevét, és ebből majd következik valami. Persze lehet, hogy a névnek az ismételgetése van annyira mágikus, hogy amikor kilépek az utcára, azzal a főlehajtással és tisztelettel lépek ki, hogy az emberekkel úgy viselkedem, ahogy én a vallásomat tisztelem, tehát ilyen szempontból akár működhet is, csak azt gondolom, hogy ez, hogy én a mennyországba jussak ezzel a vagy én nyerjek a lottón, vagy ne fájjon a lábam, vagy nem tudom, ez a kívánságműsor. Ez a fajta kívánságműsor az, amelyik lóról át kéne ülni, a mit fogok kapni lóról, arra a lóra, hogy mit ne okozzak, hogy kárt ne okozzak. Hogy ne az legyen, hogy én mit kaphatok, hanem hogy mit adhatok, és hogy tudod, azért imádkozzál, hogy az az erő, meg az a kitartás meglegyen benned, hogy minden pillanatban a helyes irányba vezessen téged a bármilyen belső motorod, ha kényszered, tudod, a felettesened, az istened, az akaratod, a racionális döntésed, az ösztönöd, vagy a pillanatnyi hirtelen érzelmi felindulásod, bármi is legyen az. És én azt gondolom, hogy ha megint csak mindegy, hogy milyen hiedelemről van szó, hogyha én abban azt látom, hogy a mindennapos gyakorlat az, hogy szeretnék egy új mountain bike-ot, tudod, meg exercise book, akkor nem tetszésemet kell kifejezni, mert ez nagyon annyira önös, hogy csak kérek. Ha pedig arról szól, hogy hadd viselkedjek én úgy a világban, hogy a többiek, amiért imádkoznak kívánságműsorszerűen, az az én viselkedésemből következzen, hogy végül hozzájuk eljut, akkor pedig, ha ő a rózsaszín malackákban hisz, akinek ha megnyomod az orrát, akkor mindenkinek nagyon jó lesz, de az a vallásuknak a lényege, hogy nagyon jót szeretnének. Érted? Igen. Akkor támogatom. De ez az önzés versus önzetlenség, önző versus önzetlen lelkiségnek a kérdése. Meg a külső és kapni? A belső különbözete, és pont ezotéria, akkor a belső út miatt következnie kéne, hogy nem azt várom, hogy majd úgy történjen a világ a horoszkópom szerint, hogy az nekem kedvező legyen, hanem azt várom magamtól, hogy én azt tegyem magamért és másokért, amilyen világot igen, szeretnék. De itt van az, hogy amit... közöm van a végeredményhez, nem pedig várom, hogy leszállítsák nekem. Ez a lényeg, ugye, amit most mondtál, és amiről beszéltünk eddig, hogy tenni kell, hogy hol van az, amit én befizetek, amit én megadok, amit én odaadok, és hogyha én nem akarok kárt okozni senkinek, akkor az bizony rohadt sok munkával jár, hiszen az én alapállásom az, hogy én egy önző ember vagyok, aki saját magamra figyelek, viszont az lenne mindenki számára a legjobb, hogyha ez megfordulna, és az igazi ezoteriát gyakorolva önzetlenek tudnánk maradni. Ugye rengeteg különböző területet lehetne az ezotéria kapcsán említeni, az asztrológia, az aura, a numerológia, a kristálygyógyászat, nem valamit életünkben nem hallottunk. Olyan érdekes, hogy a világvallásokat, azokat soha nem ide soroljuk. De ezzel akartam folytatni, hogy a jóslás még mellette ott van, ugye a bejátszóból idézve, a karma már egy világvallásnak a tanítása, reinkarnáció szintén, mint egy világvallásnak, ugye a buddhizmus tanítás. Szóval ezek mind megvannak, de hol húzzuk meg a határt? Megint még a most egy kicsit a tudományos maszlaktól elrugaszkodva, mi a különbség a kristálygyógyászat és a reinkarnáció, vagy a karma között? Mi a különbség a numerológia és a reinkarnáció szerintem között. Ezeket mi szerintem itt a tudományos alap, amit a Robi mondott. Szerintem ezeknek mindegyiknek megvan az autentikus tradícióba ágyazott magva, még a kristályok, még a jóslásnak is, még a nyilván a tarónak is, ami aztán elfajzik, vagy az asztrológiának is, ami aztán elfajzik, és minek a nyomán fajzik el, hogy az a kuncsaft az hasznot akar belőle húzni az életben. A szolgáltató meg erre rá akaszkodik, és kvázi úgy adja el, mint egy terméket vagy szolgáltatást neki, és az egész anyagias lesz, ezáltal kiürül, ezáltal elveszíti az eredeti funkcióját és szerepét, és már nem tud, nem tud bölcsességet hordozni, nem tudja benned a lelki változásnak a motorjává válni, mert hatékonyan egy bizonyos probléma megoldására alkalmazzák. Tehát olyan nincsen, hogy nekem fáj a fejem, hogy gyógyít meg engem a hinduizmus. Nincs ilyen. Vagy azt, hogy nem ismerem a lottószámokat, hogy tud nekem ebben segíteni a kabbala? Itt nincs ilyen. De olyan sincs, hogy nem vagyok buddhista, de a reinkarnációval majd lesz valami, vagy reinkarnálódom is lesz valami, vagy majd jöhet a karma, de egyáltalán nem érdekel, és nem hiszek az azt körülvevő vallási. Következő életemben keresztény leszek. Igen, kivesszük Mint a svéd asztalról. Kivesszük azt, ami ízlik, ami nem ízlik, azt meg ott hagyjuk. De a reformáció az nem valami hasonló? Tehát az is egy válogatás, csak más elvek mentén. Hogy az is egyfajta, vagy egy svéd asztal, vagy egy elfajzással nem, szemben. A reformáció az arról szól. Most bármilyen reformációról van szó, akár az iszlámnak, amit mi eleinte a naív nyugati értelmiség úgy értelmezte, főleg a liberális értelmiség, hogy ez az arab tavasz, hogy ez a demokratikus, meg jogállami normákat fogja elhozni, hogy végre felvilágosul az iszlám. Az iszlám több felvilágosodását, hát igen, igen, elsősorban azt az időszakot, amit arab tavasznak nevezünk, amikor a Kadhafinak a rémrezsimje megbukott például, azt remélték tőle, hogy ez majd a felvilágosodását hozza az iszlámnak, pedig nem, a reformációját hozta az iszlámnak. Mit jelent a reformáció? A gyökerekhez, az eredethez való visszatérés, ugye. Volt egy eredeti állapota az iszlámnak, amiből aztán a történelem folyamán a kultúra által deformálódott az eredeti állapot, és a reformáció ezt visszaállítja, vissza akarja állítani a próféta idején létező iszlámot. Ugyanez a kereszténységben. Eldeformálódott a kereszténység az évszázadok folyamán, a kultúra által, a kultúra eldeformálta a kereszténységet, formáljuk vissza az eredeti állapotához, csak hát nagyon más a reformrabbi, amelyik kevés halból sok halat, meg kevés kenyérből sok kenyeret csinál, meg halott Lázárból élő Lázárt, meg nagyon más az a harcos próféta, aki amúgy hát eléggé véreskezű, meg tömegeket egyrészt gyilkol, másrészt meg hát megközösül, és egy ősapa tulajdonképpen betölti azt a funkciót, amit betölt a kereszténységben Mózes, de azt is, amit Ábrahám, sőt, azt is kéri, amit a Jézus Krisztus. Igen, de ha a kultúra lebutítja nekünk mondjuk egy-egy világvallásnak, egy-egy mondjuk tanítását, vagy vallási gyakorlatát, akkor miért meg tudjuk-e egyáltalán ebben az esetben valósítani azt, hogy annak a vallásnak az igazi magvát, önmagát megvalósítjuk azon a helyen, ahol a kultúra azt eldeformálta? Mire gondol? Buddhizmus, kultúra nyugaton, ugye volt 90-es években, nagyon népszerű volt 2000-es évek elején, iszonyatosan eltorzította a buddhizmus, mint vallás lényegét, a kultúra, a filmek, a sorozatok, a Simpson család, stb. Lehetne sorolni. Vajon nyugaton, az Egyesült Államokban, vagy Európában a buddhizmust úgy, ahogyan azt keleten gyakorolják, meg lehet-e valósítani, helyre lehet-e állítani azt, ahogyan a kultúra eldeformálta, és tulajdonképpen ezoterikussá deformálta. Ázsiában helyre lehet állítani. Ott is egy ilyen babonás népszokás együttesként tekintenek az egyébként viszonylag régi stílusú buddhizmusukra, ami a vallásuk, de amit gyakorolnak, az egy sokkal inkább ilyen elszabadult, most nem akarom rossz szavakkal ítélni, de hogy ilyen házi szentélyeket tesznek ki a szellemeknek. Ugye a buddhizmus értelmezi azt, hogy szellem, de azt úgy, hogy te önmagad árnyékaként viselkedsz, tudod, nem vagy kontrolljában, tudatában a dolgoknak, és tudod, aki így feladta az életet meg a méltóságát, az a szellem, nem úgy, hogy de persze, na mindegy, szóval nem, ezek nem buddhista szokások, mégis egész Dél-Kelet-Ázsia tele van vele, úgy, ahogy elvileg tartózkodnának például a tánctól, nem csak a szerzetesek, hanem egy kicsit több fogadalmat tett buddhisták, úgy mégis zenés-táncos ünnepségek vannak, úgy, ahogy tartózkodnának, mivel a ragaszkodástól tartózkodnak, ezért a szertartásoknak a rendjétől is, mégis szertartás rendje és szimbólumai vannak, úgy, ahogy tartózkodnának a bálványimádástól, mégis óriási aranyszobrok. Tehát a kultúra butította le? Nem, szerintem az emberek számára alkalmassá formálódott, most, hogy ez rossz vagy nem, hiszen szeretnéd, ha mindenki meg tudná szívlelni a jó szándékot, ami egy-egy vallási, amivel egy proféta érkezett, tehát fogalmazunk így, most mindegy, hogy ez a vallás alapító, vagy akárki, de nem alkalmas rá, mert egyszerűen annyira magasabb rendű emberektől származnak ezek a gondolatok, legyen azok a filozófusok, a görögök, az egyiptomiak, Buddha, meg Jézus, meg Mózes, egyszerűen abban a formában, ahogy ezt ők látták és megpróbálták átadni, egy maroknyi ember az, aki ezt nemhogy ésszel, lélekkel le tudja követni, hogy ezt tudod, át tudja magát adni annak, hogy értem, igazad van, és most már én is így látom. És hogyha ez, de közben attól, hogy 12 ember, meg 25, meg 5 ember, az tudja, hogy így van, attól nem lesz jobb hely a világ, és hogy ezt át tud adni valakinek, aki a saját szemével sosem látta, egy pillanat alatt érthetné meg, akkor ezt olyan formába kell önteni, ami történetek, drámai fordulatok, tudod, mesék, de az nem csodatételek. Az, hogy elmondasz egy tanítást, teljesen mindegy, hogy melyik vallás tanítás, egy példabeszédben, az még nem a lebutítása, legalábbis nem az olyasfajta kulturáltali lebutítása, mint amiről a Robi beszélt. Egyszerűen csak befogadhatóbbá teszed, de ettől még nem lesz, nem csúszol át sem az ezotériába, sem semmi másba. Nem kerülhet ettől még a reinkarnáció az ezotériába. Amíg a szándék ugyanaz mögötte, amíg ugyanarra a hegyre vezet föl a hiedelemrendszer, addig nekem nincsen gondom azzal, hogy de hát nem is ezt mondta a Mózes, jaj, de hát nem is ezt mondta a Jézus, nem ezt mondta, de ezt akarta. Tehát tudod, ami történik, az volt mögötte. Igen, a cél. Csak a különbség és a probléma az az, hogy amiről te beszélsz, tehát amikor egy példabeszéddel közérthetővé tesszük, vagy teszi egy nagy tanító valamelyik filozófiáját az átlag ember, vagy az egyszerű ember számára, ugye erre szolgáltak a példabeszédek, akkor vagy ezzel szemben nem mindegy, hogyha a nyugati ezoterikus, new age-es tanítók azt a hegyet, amiről most is beszéltél, és amit egyébként meg kéne másznunk, mert a tetején ott vannak azok a tanítások, amik jobbá tehetik az életünket. Na most az ezoterikus tanítók ezt a hegyet megpróbálják elhordani, vagy megpróbálnak dombot csinálni belőle, és azt mondani neked, hogy neked elég csak 100 métert, vagy 150 métert felmásznod, és hát akkor már ott leszel valami csúcson, míg az igazi hegy, a hegynek a teteje, az sokkal nehezebb, és hogyha valaki mondjuk példabeszédekben tanít, azzal csak egy másik fajta ösvényt kínál annak a hegynek a tetejére, nem pedig elhordja azt a hegyet, és dombot csinál belőle. Hát igen, az a baj vele, hogy hatékony. Az a baj vele, hogy hatékony, már pedig a vallás nem hatékony. A vallás az nem arra való, hogy a problémádat megoldja. A vallás az arra való, hogy a lelkedet megváltoztassa, a pszichédet új alapra helyezze, az egész lényedet megújítsa. Tudod, abban a pillanatban, hogy ezt alkalmazod valamire, bármilyen problémára, bármilyen, még hogyha jóra is akarod használni, az is csak, tudod, mágia. Mágia. Tehát lerontott vallás. El kell mondjam röviden, hát ahogy itt a Gergő a hegyet dombá lerontásról beszélt, eszembe jutott, amikor apám elment tévét venni a nagymamámmal Bécsbe. És az volt a terv, hogy tudod, megnézik a környéket, meg van ott egy ilyen house nevű ház, és a nagymamám az ház, úgyhogy ez milyen jó pofa lett volna, meg úgy is kéne egy új, jobb tévé. Ez több mint 20 évvel ezelőtt volt. És elindultak, de már szerintem az osztyapenkónál kérdezte a nagymamám, hogy mikor érünk már oda. De hát még nagyon-nagyon messze voltak, és aztán nem tudom, hogy Győrnél is megkérdezte, és mi apám azon volt, hogy legalább jussunk már el oda, ahol németül beszélnek. És körülbelül átmentek a határon, az első falu, ahol tudod, elkezded a muskátlik számát megnövekedni, látni, ahogy átérsz Ausztriába, ott megálltak valami tévészaküzletbe, vettek egy tévét, és hazamentek. Soha nem jutottak el Bécsig. Nem a hegyre, hanem a dombra másztak fel, de amikor visszaérkeztek a Pöttyös utcai lakótelep 5. emeletére, akkor a nagymamám mondta a szomszédjának, hogy ő itt a fiam, elvitt Bécsbe. Az volt Bécs. Azért nehéz is a vajákolást megkülönböztetni a szélhámosságtól. És bizony ezeknek a vajákosoknak egy jelentős része szélhámos. A másik része nem szélhámos. A másik része tényleg hisz abban, hogy amit tesz, az működik, és a hitével működteti azt, ahogyan a placebo is működik, mert a hiteddel működteted a placebót, és azáltal hat. Tehát, de nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy melyikük az, amelyik szélhámos, és melyikük az, amelyik meg, hát... Hívő. Hívő, igen. Hisz a módszer. Mi van, ha valamelyikük szélhámos? Mondjuk azt, hogy ez nagyon fura kérdés lesz. Hamis proféta. Ezt nyugodtan lehet így nevezni. Nekem mindenki proféta, aki a saját szemével látta és megosztja. De ha rávesz téged, tudod, eljuttatja hozzád azt az üzenetet. Mi van akkor, valaki hamis, hazudik, de az összes követője az jobb ember lesz? Érted? Nem az van, hogy Bentley-ket kell neki ajándékozni, meg megerőszakol 34 nőt, és izé, ők 600 nős háremet tart, hanem végül is ez, működik. Ez ne, én azt gondolom, hogy az ő bűne, de azt gondolom, hogy az ő bűne az attól még bűn. Tehát, hogy ő hazudik, lehetséges, hogy azáltal, hogy hazudik, az valami jóra vezet, de az ítélet az nem az alapján fogja őt megítélni. Azt hiszem, hogy van a Bibliában egy ilyen mondás, hogy szükség van a megbotránkozásra, de jaj annak, aki megbotránkoztat. Most itt a megbotránkozás az nem a mai értelemben vett megbotránkozás jelenti, ahogyan mi értjük ezt a fogalmat, hanem ott a megbotránkozás az a sötétség szolgálatát jelenti. A sötét erők szolgálatát. Pokorra és azt kerül... mondja, hogy szükség van a, mintha azt mondaná, hogy szükség van a sátánra, de jaj a sátánnak. Tehát a sátán az üdvterv része, a kárhozat is az üdvterv része, de jaj annak, aki elkárhoztat, és jaj a sátánnak. Tehát az is az üdvterv része, hogy a sátán elkárhozik. Tehát kell egy viszonyítási alap. Tehát, hogyha nem lenne a negatívum, nem lenne a sátán, akkor honnan tudnád, hogy mi a pozitívum, mi az, ami vele szemben áll? Tehát lehetséges, rossz szándékkal tett jót, akkor elkárhozik, tehát, hogy értem ezt a nem a varázslós, vallásos módon, hanem, hogy előbb-utóbb rá fog omolni annak a bűntudatnak az elviselhetetlensége, de ha a jó szándékkal hazudott, és abból jó következett, lásd a Scorsese-nek a Némaság című filmjében a pap, akkor nem hiszem, hogy elkárhozna. Nem, nyilván... Ősz enved életében, de nincs miért bűntudata legyen, ha csak nem a, hogy mondjam, a vallása felé, amit azért tagadott meg, hogy másokat megmentse. Nem a következmények alapján leszel megítélve, hanem a szándékod alapján. Tehát, hogyha jó szándékkal rosszat műveltél, a jó szándékod alapján leszel megítélve, és hogyha rosszat akartál, de azt a gondviselés, vagy bármilyen világerő, valamilyen jótékony mechanizmus által jóra fordította, te ugyanúgy bűnös vagy, mert rosszat akartál. Ha így a bűn, tudod, az emberölés és a gyilkosság között, a lopás és a rablás között, mert ezek jobban rokonok, tudod, a baleset és a bűncselekmény között ugyanezt a különbséget tesszük, és ugyanígy, ha megvan a 7 év Tibetben, amikor a hangyákat söprik azzal a kis puha, ugye Ázsiában vannak ilyen nagyon puha partvisok, hogy nehogy, ők konkrétan buddhista szerzetesek voltak, de akár lehetnének dzsainisták is, hogy nem akart benne kárt tenni szándékosan, de tudod, az nem bűn, ha nem szándékosan, tehát nyilván oké, hogy odafigyelsz erre, de minden lépéseddel megölsz élőlényeket. Na ez érdekes. És így viszont élhetetlen. Na ez így érdekes. A szándékod ellenére lépsz rá arra hangyára. De hogyha annyira etikus módon élnél, mint azok a dzsainisták vagy buddhisták, akik söprögetnek maguk előtt, nem lépnél rá a hangyára. Tehát Mindig benned van egy szándék, hogy rálépj, felelős vagy, egyet. Nem, potenciálisan belefér neked, hogy rálépj egy hangyára. Ha etikusabban élnél, hogyha folyton söprögetnél magad előtt, akkor nem lépnél rá a hangyára, és ilyen értelemben bűn az, hogy nem söprögetsz magad előtt. Ő hozzájuk képest, te nem tiszteled annyira ha az életet. Ha bűn rálépni egy hangyára öntudatlanul, tehát hogyha én nem azért megyek ki az utcára, hogy hangyákra lépjek rá, hanem egyszerűen a tudatomban sincs benne, hogy én rálépjek. És ha várjál, de tudod, képzeljünk el egy sokkal hatalmasabb entitást, amelyik lépked, de tulajdonképpen söprögethetne is a lépése előtt. És te ott állsz az útjában. És tulajdonképpen félre söpörhetne téged, és élhetnél még 40 vagy 50 évet, úgy van vele, hogy neki a Nagy Gergely halála tulajdonképpen belefér. Nem szándékosan öl meg, de annyira nem is fontos neki, hogy életben maradj, hogy őt most emiatt söprögesse. Van, amikor siet valahova, van neki dolga valahol, és most éppen rád lép. Tudod, a helyzet az, hogy ha etikusabb lenne, és úgy számítana neki, hogy nehogy véletlenül egy Nagy Gergelyre rálépjen, hát söprögetett volna. Persze, de ez egészen szélsőséges irányba elviheti a diskurzust, nem? Hát tehát, igen, mert tulajdonképpen nagyon szívesen fölmentjük magunkat, és mondjuk azt, hogy ugyan már, hát micsoda abnormális dolog söprögetni, hát meghal egy-két hangya, de hát ez bele van kalkulálva, én nem akartam, de tudod, hogyha odafigyeltél volna arra, hogy ne halljon meg egy-két hangya, akkor nem halt volna meg, tehát tulajdonképpen nem akartad elkerülni, hogy meghaljon. Nem szándékosan ölted meg, de olyan nagyon nem is volt probléma, hogy megölöd. Mm. És amikor ugye a hangya nem gondolkodik el azon, hogy most viszont téged nagyon idegesíteni fog azzal, hogy 3000-en végigmásznak a szekrény soron vagy a hűtőajtón, amit szörpellel öntöttél, csak tudod, abba te nem halsz bele, ő meg igen, viszont az ő halála nem olyan, mint a te halálod, mert egy nagyon alacsony szintű élőlény, és aminek az evolúciós stratégiája az, hogy sokan vagyunk. Érted? Mert egyszerűen ez így van, de ettől még meg lehet kimélni. És amikor kiteszel egy ilyen hangya írtók is, tudod, ezeket lehet kapni a boltban. Két kis lyuk van rajta, és akkor nagyon jó illata van, olyan jó bolypárzás, mi lesz itt buli illata van, átgyalogol rajta néhány, és azt a mérget, vagy azt ők beviszik a bolyba, és azt gondolod, hogy na erre nem lesz kedvetek jönni, valójában kiírt azt egy egész kolóniát. És hogy ez ilyen, tudod, valahol így vagy ez neked belefér, vagy pedig egy olyan lakásban fogsz lakni, amiben mindenféle rovarok jönnek-mennek, és annak az iróniának a fel nem ismerésével, hogy nevelgetsz egy virágot a hifi torony tetején, miközben odahajlik egy 100 éves fa az ablakod elé, és csak ki kéne nyitni az, tehát, hogy tudod, így behozod a természetet, de közben kinn is akarod tartani. Én nem mondom, hogy ebből melyik a helyes, tehát nyilván én sem akarok egy csótányokkal teli lakásban lakni, de van, amikor olyan helyen vagyok, ilyen trópusokon, hogy nem bánom, tudod, hogy én jöttem vendégségbe, de amikor egy hangyaírtót kiraktam pár évvel ezelőtt, én még azóta azon gondolkodom, hogy valójában nem csak megvédtem a lakásomat, hanem kiirtottam egy egész kolóniát. Ja, polpot. Jó. Szóval, hogy de tudod, mi kerek... Ez muszáj, nem? Bocs, de hogyha nem... De ha muszáj lenne, akkor tudod, a jainisták, meg azok a buddhisták, akiket itt idézett az oszi, azok nem söprögethetnének, tehát nem úgy van, hogy muszáj. De ha mindenki lenne, mondjuk, figyelj, egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű példa, itt Magyarországon a vadászok... muszáj vadászni, mert ha nem vadásznak, nem lőnek le bizonyos mennyiségű vadállomány. Persze, meg ez a KDNP-ben nem töltetett be. Így van, Svédországba kell menni, muszáj helikopteren szállítani, tehát ezeknek megvan a több évezredes hagyományuk, igen, hogy hogyan tartsuk fel a populációt, és legyen egy egészséges ökoszisztéma. Ja, igen, de tudod, amikor az erdész lövi ki, akkor ez jogos, akkor ez így van. De amikor a Semjén Zsolt lövi ki, akkor az nem arról szól, az akkor egy hatalmi aktus, az akkor arról szól, hogy amiről, hát most nem kell... Nem a Trokán Péteren kívül nekem ez senki különösen, különösen elmagyarázni, hogy miről szól a Hobo Blues Bandnek a Vadászat című lemeze. Na, hát az ott egy hatalmi aktus, az ott arról szól, hogy megtehetem, mert én vagyok ennek a hatalmi struktúrának, én vagyok ennek a hatalmi rendszernek az elitje. És ilyen, úgy viszonyulok ahhoz a vadhoz, amúgy ahhoz a néphez. Uh-huh. Pont úgy. Uralom, van, akit megfognak, van, akit megsütnek, van, akit kitömnek, van, akit megesznek, van, akit temetnek, van, akit elvisznek, van, akit eladnak, van, akit meghagynak. És ők azok, akik eldöntik. Ők azok, akik cselekszik. És erről szól, ennek a megéléséről szól. Mi nyugati emberek vagyunk, nem vagyunk idióták, nem söprögetünk magunk előtt, ahogy megyünk, hanem megyünk, aztán van dolgunk van az élettel. De semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy azok, akik söprögetnek maguk előtt, mert nem akarnak véletlenül megölni egy hangyát, hát etikusabban élnek, mint mi. Ezt nem kell tisztára mosdatni. Olyanok, mint a proféták voltak az Ószövetségben. Igen, úgy gondolom, igen. Nem kell tisztára mosdatni a saját életmódunkat pusztán attól, mert a mi életmódunk. És azokhoz képest bizony, ahogyan mi élünk, az egy bűnösebb. Nem kell félni ettől a kifejezést, egyel bűnösebb. Ja, nehéz nehéz nem elérvényteleníteni valakit, aki nálad egy picit több energiát, vagy akár jóval több energiát fektetett a helyes útjába, mert az mindig azt fejezi ki, hogy te meg nem. És ha ezt el tudjuk engedni, ez egyfajta nagyvonalúság, hogy nem igénylem a saját magam kimentését abból a szituációból, amikor el kéne ismernem valaki másnak az erőfeszítéseit, akkor talán nem csak egy Jézusnak hinnénk azt el, hogy érdemes törekedni, 77%-osan a helyesre. És nem az volna, hogyha csak 99-re tudtam összehozni, akkor igazából egyszerűbb, ha holnap meg is ölök valakit. Igen, csak tudod, az a baj, amikor 77-re lövöd be, és attól maradsz el. Tudod, nem a 100-ra lövöd be, hiszen a 100 a Jézus Krisztusát, azt nem lehet elérni, és talán eléred a 77-et, hanem belövöd 77-re, és aztán lesz belőle 32. Hát úgyse lehet elérni. Elég ennyi, így jó? Ez jó volt. Tök jó. Köszi szépen. Ja, a szopó 77-re. Na, de ez belül, de érted, belőlem 100-ra 99 lesz, és akkor másnap, tudod, megölök 600 ezer embert, mert már úgyis elbasztam, tudod. Nem, nincs játékmentés. És így csak 77-re esik le. Végül is csak 200 ezer embert öltem meg. Tehát az biztos, hogy 10%-nál többet tuti nem vesz le, bazd meg. Nem? És itt hívogatnál ilyen hivatalokat telefonon, hogy megtud, hogy mennyit. Ilyen, ez ilyen baráthívás lenne, nem? Hogy elmész a pápához, és így megkérdezed, hogy 200 ezer embert szeretnék megölni, és hogy ez hány mi atyánk, mert már csak 30 évet élek életemben, és lesz-e időm elmondani, mert ha nem lesz, és többi, akkor csak 150 ezret ölnék meg. Mi a véleménye tisztelt szent atyámnak erről? És így kajak előadod ezt a kalkulációdat, bazd meg. És semmiképp nem szeretnél, bazd meg, pokolra kerülni, lehet-e kedvezményt kérni, illetve hogyha fölveszem a hangomat egy mi atyánkkal, egy magnóra, és éjszaka játszom le, amíg alszom, az is ére? És ilyeneket megkérdezni. Ére. Igen, hogy leszarod, de magnón megy. Gondolom, az ugyanolyan jó, bazd meg. Ér. De számítsa a Szent Péter. A másik meg, hogy a húgom nagyon sok mi atyánkot elmondott, mert szeretett volna a rákjából kigyógyulni, de hát sajnos meghalt. Így azok most beszámíthatóak. Megörököltem azt a három egyet, mert sportfogadásomra szeretném felhasználni. A tömeggyilkosságomban beszeretném. Sportfogadásomra. Vagy akkor viszont 203 ezerre is ki tudnám hozni. Erre kapcsolj.